ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณขอให้พระสงฆ์มาขึ้นต้นรายการเป็นการเปิดสถานีเนี่ยเพราะว่าคิดว่ามันจะเป็นมงคลท่านผู้ฟังความคิดนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องนะเป็นความคิดที่ถูกต้องเป็นความคิดที่สอดคล้องกับความคิดของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านมีความคิดว่าการได้พบเห็นสมณะการได้ฟังธรรมะนี้เป็นมงคลความคิดอะไรที่มาเป็นไปตามทํานองคลองธรรมตามที่พระพุทธเจ้าได้บอกสอนไว้เนี่ยมันเป็นสิ่งดีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ก็นำคำสอนของพุทธานี่แหละท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ได้คิดเองเป็นสิ่งที่ท่านคิดเอาไว้แล้วข้าพเจ้ามีเวลาอ่านศึกษาทำความเข้าใจทั้งในเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของตัวบทคำสอนต่างๆก็นำข้อมูลเหล่านั้นมาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันทุกวันท่านผู้ฟังเราพบกันที่สถานีแห่งนี้ถ้าเผื่อว่ามีเรื่องราวคำสอนหรือสิ่งใดๆที่ต้องการจะติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าแบ่งปันเรื่องคำสอนสงสัยหรือว่าเรื่องทำความเข้าใจในบทพระสูตรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งมาเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ที่ puredhamma.com puredhamma.comเมื่อส่งมาแล้วข้าพเจ้าได้รับแล้วไม่ว่าจะเป็นทางข้อความหรือทางจดหมายก็จะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในช่วงของวันพุธบ้างในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์บ้างซึ่งในการที่เราถามคำถามเนี่ยท่านผู้ฟังมันจะเป็นจุดหนึ่งนะที่จะช่วยคลายปมช่วยทำความแจ่มแจ้งช่วยทำให้เกิดปัญญาขึ้นได้คือบางคนอาจจะมีความคิดว่าตัวฉันเนี่ยไม่ได้มีคำถามอะไรล่ะฟังธรรมฉันก็เข้าใจอยู่เรื่องราวอะไรฉันก็ศึกษาอยู่แต่พอฟังคำถามของคนอื่นที่เขาถามมาเนี่ยนะบางทีคนนั้นคนนี้เขาก็มีคำถามนั้นคำถามนี้พอมีผู้ตอบคำถามนั้นคำถามนี้ให้เราฟังฉันก็สงสัยเหมือนเขานะแต่ไม่ได้แบบสามารถจะเรียบเรียงคำพูดเป็นคำถามได้หรือว่าจะไม่ได้คิดถึงจุดนั้นแต่พอมีการตอบทำความเข้าใจก็แจ่มแจ้งขึ้นมีความดีมากขึ้นนั่นคือแบบบางทีมันเป็นปมอยู่แล้วเรามองไม่เห็นปมนั้นว่ามันสงสัยไม่เข้าใจตรงนี้แต่ซึ่งการที่เราแบบมาใคร่ครวญดูในจิตในใจของเราท่านผู้ฟังว่ามันยังมีตรงไหนที่ยังไม่ลงใจไม่เข้าใจในหมวดธรรมะเนี่ยเราไล่ไปเนี่ยเราจะมีความแจ่มแจ้งขึ้นได้ตัวข้าพเจ้าเองท่านผู้ฟังสมัยตอนที่บวชใหม่ๆหรือตามเป็นฆราวาสก็ตามเนี่ยโอ้ยคำถามเรื่องศาสนานี่มันล้านแปดแต่ไม่เข้าใจเรื่องนั้นไม่เข้าใจเรื่องนี้ทำไมต้องมีธูปมีเทียนแต่งตัวแบบนั้นได้ไหมแบบนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยมันมีคำถามอยู่ทุกจุดทุกประเด็นเลยคำถามบางคำถามก็ถามออกไปบ้างคำถามบางคำถามก็ตอบได้ภายในใจเองบ้างเนี่ยเราทำความเข้าใจทำความใคร่ครวญไปแล้วเนี่ยคนมันจะฉลาดขึ้นได้คนมันจะมีปัญญาคลายจุดประเด็นสงสัยต่างๆนี้แล้วก็จะมีความแหลมคมมีความแยบคายเกิดขึ้นได้แต่คำถามบางคำถามท่านผู้ฟังอาจจะมีคำถามอยู่ในใจตอบเองได้แล้วอาจจะมาแบ่งปันกันแล้วก็สามารถติดต่อกับทางรายการมาได้ในวันนี้เราก็มีคำถามของท่านผู้ฟังหลายๆท่านส่งมาจากทางเว็บไซต์ puredhamma.comคำถามในข้อแรกเป็นของคุณแอปเปิลคุณแอปเปิลถามมาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีกลุ่มที่ต่อต้านพระภิกษุ ที่อาจจะทำไม่ดีพระภิกษุที่ทำไม่ดีต่างๆที่กลุ่มที่เขาต่อต้านกันอยู่เนี่ยคุณแอปเปิลไปดูข้อมูลอะไรต่างๆแล้วบางทีก็เห็นด้วยในข้อมูลต่างๆเหล่านั้นนั่นคือหมายถึงส่วนที่เป็นข้อมูลดิบที่เป็นข้อเท็จจริงแต่ว่าในกลุ่มต่างๆที่เขาต่อต้านเนี่ยบางทีเขาก็ใช้คำหยาบบ้างใช้คำแบบรุนแรงบ้างมีวาจาไปในทางที่จะยุยงให้แตกกันลักษณะนั้นแต่คุณแอปเปิลเล่าให้ฟังว่าโดยส่วนตัวที่เข้าไปดูข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใน Facebook หรือทางสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลต่างๆเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วไม่ได้สนับสนุนให้มีการใช้วาจาหยาบคายโดยส่วนตัวคุณแอปเปิลนะแต่ก็เห็นด้วยกับการที่ต่อต้านนะคือคนทำไม่ดีก็ควรจะต้องหยุดความไม่ดีของเขานะมีความคิดแบบนี้ก็เลยถามมาในที่นี้บอกว่าจะเป็นบาปด้วยหรือไม่ถ้าเราเข้าไปอยู่ร่วมกับกลุ่มนี้แล้วมันจะเป็นเหตุให้เราได้ไม่บรรลุธรรมคือบรรลุธรรมไม่ได้หรือเราควรจะวางจิตหรือปฏิบัติตัวอย่างไรในข้อแรกท่านผู้ฟังในธรรมวินัยนี้เนี่ยในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสไว้ดีแล้วเอาข้อนี้ก่อนเลยนะพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วเราสวดกันทุกวันเลยสวากขาโตภควตาธรรมโมคำนี้มันให้ก้องอยู่ในใจเลยพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วสวากขาโตภควตาธรรมโมให้ก้องอยู่ในใจก่อนโอ้พระธรรมพระพุทธเจ้าท่านประกาศไว้ดีแล้วเราเห็นแก่ตรงนี้ก่อนเห็นแก่ตรงนี้ก่อนเห็นแก่ธรรมที่ควรเรียกคนอื่นก็มาดูควรน้อมเข้ามาสู่ตนไม่ประกอบด้วยการผู้ปฏิบัติพึงเห็นได้เองวินยูชนพึงรู้ด้วยตนเองได้เนี่ยนี่เป็นสวากขาตธรรมนี่คือข้อที่1ก่อนเลยนะนี่วิธีการวางจิตพอเรามีจิตที่ประกอบด้วยสวากขาโตภควตาธรรมโมแล้วเนี่ยคือตั้งไว้ในธรรมานุสติจริงๆแล้วเราจะมีสติตั้งไว้ก่อนละจะมีความนุ่มจะมีความอ่อนสิ่งต่อไปที่จะเกิดขึ้นในจิตที่ตั้งไว้ด้วยธรรมานุสติมีสติดีแล้วอยู่อย่างนี้เนี่ยเราจะพบว่าเอ๊ะถ้าใครปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติไม่ดียังไม่เป็นสุปฏิปันโนเนี่ยเราก็มีความที่ปรารถนาดีนะปรารถนาดีเพื่อที่จะให้บุคคลนั้นเนี่ยได้ปฏิบัติให้ถูกต้องในความคิดที่ว่าจะไปมีวาจาส่อเสียดมีวาจาหยาบเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงแล้วนะเพราะว่าสติตั้งขึ้นเอาไว้เนี่ยการที่จะให้จิตไหลไปในทางที่เป็นมิจฉาวาจามันจะไม่เกิดขึ้นอยู่ละแล้วเราก็จะมีความอ่อนโยนมีความอ่อนนุ่มในจิตของเราที่ว่าถ้าใครปฏิบัติไม่ถูกไม่ดีก็มีความปรารถนามีความต้องการที่จะให้เขาทําได้ถูกได้ดีได้ชอบลักษณะจิตที่เป็นอย่างนี้คือมีความกรุณามีความกรุณาเพราะไอ้จิตที่มีความกรุณากับลักษณะจิตที่แบบไปต่อต้านเขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะท่านผู้ฟังนะคือถ้าเราเห็นใครทำผิดสักคนใดคนหนึ่งเราจะไปด่าว่าทิ่มแทงให้เขาชิบหายไปให้เขาแย่ไปอันนี้เป็นความที่ไม่ดีอยู่แล้วนะอันนี้ไม่ดีแน่นอนเป็นบาปแน่นอนสิ่งที่จะเป็นบาปน้อยกว่าหน่อยหนึ่งก็จะคิดว่าเฮ้ยเราต้องแบบต่อต้านเขาโดยไม่ใช้คำหยาบโดยไม่ใช้คำไม่ดีคือควบคุมวาจาได้อยู่นะแต่ว่าจิตใจก็มีความแบบคิดไม่ดีกับคนอื่นเขาคิดให้เขาชิบหายคิดให้เขาไม่ดีอันนี้ก็เป็นบาปอยู่แต่ก็จะน้อยกว่าหน่อยน้อยกว่าที่ทั้งเป็นบาปทางวาจาบาปทางใจด้วยนะถ้าเป็นกรณีที่สองเนี่ยก็เบากว่าหน่อยแต่ที่จะดีที่สุดวิธีการที่จะวางจิตไว้คือให้มีความกรุณามีความเมตตากันถ้าใครทำผิดนะความคิดที่ถูกต้องก็คือว่าจะทำยังไงให้เขาเปลี่ยนมาทำในสิ่งที่ถูกต้องได้ซึ่งการที่จะให้เขาเปลี่ยนมาทำในสิ่งที่ถูกต้องได้เนี่ยท่านผู้ฟังห้ามเขาเสียจากความชั่วให้เขาตั้งอยู่ในความดีได้เนี่ยก็อธิบายกันด้วยเหตุผลนี่แหละอธิบายกันด้วยเหตุผลทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นจิตใจให้ตั้งไว้อยู่ในธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วเพราะความที่แห่งธรรมะเป็นธรรมดีท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมเพราะความที่แห่งธรรมะเป็นธรรมันดีท่านผู้ฟังเราจึงต้องมีการที่จะแก้ไขปรับปรุงเฮ้ยทำไม่ถูกเราก็แก้คนนี้ทำไม่ถูกเราก็เตือนเพราะความที่แห่งธรรมะเป็นธรรมันดีดียังไง โอ้ยดีตรงที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้วนี่มันดีดีตรงที่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยการดีตรงที่ว่าผู้ปฏิบัติแล้วจะพึงเห็นได้เองดีตรงที่ว่าพิสูจน์ได้น้อมเข้ามาสู่ตนได้วิญญูชนเข้ารู้เขาก็สรรเสริญนี่คือเพราะความที่แห่งธรรมะเป็นธรรมดีดีแล้วนะของดีๆอย่างเงี้ยเราอย่าเอาไปทำเสียของดีๆอย่างเงี้ยเราอย่าเอาไปทำแปดเปื้อนของดีๆอย่างเนี้ยเราอย่าเอาไปปู้ยี่ปู้ย่ำธรรมะนี้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตัมบูฟังถ้าบอกว่าเราคิดว่าเราจะรักษาธรรมะนี้ให้มันดีใช่ไหมแล้วเราไปทำไม่ดีในนามแห่งความดีฉันขอทำไม่ดีก่อนมันเป็นคัดค้านกันอยู่ในตัวมันจะไม่ได้แล้วความที่แห่งธรรมะเป็นธรรมดีมันก็จะไม่จริงมันก็จะไม่ใช่สิ่งที่ดีจริงๆเลยประการหนึ่งตัมบูฟังถ้าสมมติว่าไปร่วมคือถ้าเราจิตเราตริตรึกคิดนึกน้อมไปในทางใดๆมากจิตมันก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นนะถ้าเราคิดสิ่งใดอ่านสิ่งใดเห็นสิ่งใดหรือพูดสิ่งใดมากจิตมันก็จะน้อมไปทางนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรารับรู้ข้อมูลข่าวสารในทางที่จะทําให้เกิดมิจฉาวาจามิจฉาสังกัปปะแต่บางทีจิตเราตอนมีสติมันก็ตั้งได้อยู่ละแต่พอมันเพลินไปเผลอไปมันก็ไปทางนู้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่เราต้องระวังวิธีการวางจิตก็คือให้คิดถึงพระธรรมก่อนนะว่าพระธรรมนี้เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วเป็นสวากขาตธรรมเป็นธรรมที่มีความดีความงามก็เพราะความที่แห่งธรรมะเป็นความดีความงามเนี่ยเราต้องการที่จะให้คนที่ทำไม่ถูกได้มาทำถูกตัวเราเองก็ทำไม่ถูกด้วยให้มีสัมมาวาจาให้มีสัมมากัมมันตะมีความกรุณามีความเมตตามีอุเบกขากันซึ่งลำดับขั้นในการทำตรงนี้ท่านผู้ฟังแน่นอนว่าเราเริ่มด้วยความกรุณาก่อนว่าจะทำยังไงแก้ไขเขาได้จะทำยังไงให้เขาดีได้ความกรุณาเนี่ยสำคัญนะท่านผู้ฟังตอนที่พระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะเนี่ยถ้าได้มีความคิดว่าแหมธรรมะนี่มันดีจริงๆถ้าเอาให้คนอื่นเขาดูเขาฟังเนี่ยแล้วเอาไปปู้ยี่ปู้ยำทำไม่ดีเพราะฉันไม่ให้หรอกนั่นถ้าท่านมีความคิดอย่างนี้เนี่ยหมายถึงพระพุทธเจ้านะว่าเราจะไม่ได้ฟังธรรมะหรอกตั้งหวังเอ้าแล้วถามว่าทำไมท่านถึงจะมีความคิดอย่างนั้นได้ก็ที่ปฏิบัติดีก็มีไงตั้งหวังสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ10ปีแรกเนี่ยมันดีมีอยู่แล้วถามว่าพระพุทธเจ้าท่านจะไม่รู้หรอว่ามันจะมีพวกที่เป็นอลัชชีไม่มีความละอายแปดปนปลอมเปลื้อนขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยพอหมู่ภิกษุเป็นหมู่ใหญ่ร่ำรวยด้วยลาภสักการะมีผู้สรรเสริญเยินยอมีศรัทธามากขึ้นเนี่ยก็จะมีคนที่ปฏิบัติไม่ดีเกิดขึ้นพอเป็นอย่างนี้แล้วแม่จะทำให้ธรรมะแปดเปื้อนงั้นไม่บอกหรอกนะเพราะว่าคิดว่าธรรมะนี่มันจะแบบไม่ให้มันไม่ดีไงต้องการให้มันดีอยู่ตลอดเวลาถ้าท่านคิดอย่างนั้นท่านฟังเราจะไม่ได้มีโอกาสฟังธรรมะแต่เพราะว่าท่านมีความกรุณาจึงประกาศเอาไว้แล้วพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็อุดรูรั่วนั้นเอาไว้แต่ถ้ามีคนทำรั่วไว้ก็อุดรูรั่วโดยการบัญญัติสิกขาบทเป็นปาติโมกเป็นศีลของพระภิกษุทั้งหลายหมู่ที่จะปฏิบัติให้มันดีมันชอบเนี่ยก็จะทำไปในลักษณะนั้นคือดีแล้วก็ทำให้ดียิ่งขึ้นแต่จะมีคนที่ตะแบงมีมารยามีความไม่ละอายเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็บัญญัติให้มีความรัดกุมมากขึ้นโดยใช้สิกขาบทต่างๆเราก็ใช้เครื่องมือเหล่านี้แหละท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าท่านอนุญาตบอกไว้ดีแล้วอาศัยความกรุณาอาศัยความเอ็นดูอาศัยความอนุเคราะห์นะจึงแบบพยายามให้คนที่เขาทำไม่ถูกทำผิดให้ได้ทำถูกทำดีขึ้นมาด้วยวิธีการต่างๆเราต้องช่วยกันรักษาศาสนาท่านผู้ฟังศาสนาคือคำสอนเนี่ยเป็นมรดกที่พระพุทธเจ้าของเราทิ้งเอาไว้ให้เราไม่ใช่แค่เป็นผู้ที่รักษาคำสอนโดยแบบเป็นเหมือนกับคนเลี้ยงโคอย่างเงี้ยนะคนเลี้ยงโคเนี่ยเขาจะไม่ได้กินนมไม่ได้ดื่มรสชาติอะไรที่เกิดจากโคหรอกไม่ว่าจะเป็นนมโยเกิร์ตเนยใสในข้นอะไรต่างๆจะไม่ได้แค่เป็นคนเลี้ยงเฉยๆแต่ว่าให้ทำตัวเป็นเจ้าของโคท่านผู้ฟังเจ้าของโคเนี่ยก็จะได้ลิ้มรสที่เกิดจากโคนั้นคือไม่ใช่แค่ว่าเราจะรักษาตามตัวบทแต่พอพระพุทธเจ้าบอกให้มีสัมมาสังกัปปะเราก็ยังมีแบบมิจฉาสังกัปปะคิดประทุษร้ายคนนั้นแต่แค่คิดในใจมันก็ไม่ดีอยู่แล้วเป็นมิจฉาสังกัปปะแล้วอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นผู้ที่รักษาศาสนา ป็นผู้ที่รับมรดกมานะอันนี้ก็ปฏิบัติผิดเหมือนกันก็อยู่ที่ว่าคุณผิดมากหรือผิดน้อยล่ะคนผิดน้อยกับคนผิดมากบางทีมาทะเลาะกันมันก็ผิดอยู่ดีนั่นล่ะคนที่จะรักษาศาสนาได้ท่านผู้ฟังก็ปฏิบัติให้ดีปฏิบัติให้ชอบธรรมนี้พระพุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้วอาศัยความที่แห่งธรรมะเป็นธรรมันดีเราให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมอันนี้จะเป็นความดีความงามอันนี้คือคำถามของคุณแอปเปิลคำถามถัดมาเป็นคำถามของคุณทะยาโงสิริคุณทะยาเขียนถามมาเกี่ยวกับเรื่องของศีลของพระบางคนก็จะบอกว่าพระมีศีล150ข้อบางคนก็จะบอกว่าพระมีศีล227ข้อบางคนก็ยิ่งไปกว่านั้นอีกบอกว่าเออจริงๆพระมีศีลเกิน227ข้อมีเป็นหลายพันข้อก็เลยงงนะเลยงงว่าเอวแล้วพระมีศีลกี่ข้อกันแน่คำว่าศีลก่อนนะท่านฟังคำว่าศีลเนี่ยหมายถึงความเป็นปกติแต่ความเป็นปกติของความเป็นอยู่นะถ้าเป็นคฤหัสถ์กินข้าวเย็นมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาคุณก่อนจะกินข้าวคุณก็เซลฟี่ซะก่อนถ่ายรูปจะกินอะไรแต่ถ้าเป็นพระสงฆ์เอามันปกติไม่ได้กินข้าวเย็นนะหรือว่าจะมาถ่ายเซลฟี่แล้วก็อวดว่าวันนี้ฉันอะไรขึ้นเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะไม่ใช่เป็นปกติของพระความเป็นปกติก็จะต่างกันเอาพระนี่ก็ต้องตัดผมสั้นนะเป็นโกนผมแล้วก็ไม่ต้องมีแสกซ้ายแสกขวาเอถ้าคนนุ่งจีวรห่มจีวรแล้วผมยาวเอ๊ะมันก็ดูไม่เข้าท่าเป็นไม่เรื่องไม่ปกติไปมันก็จะมีรายละเอียดเยอะในเรื่องความเป็นปกติของความเป็นอยู่แบบนักบวชความเป็นอยู่แบบนักบวชที่มีเรื่องปกติเยอะแยะไปหมดเนี่ยก็จึงมีรายละเอียดเยอะมากในเรื่องของศีลแต่ที่เรามักจะได้ยินกันอ้าวพระมีศีล227ข้อแต่ซึ่งการกำหนดเป็นข้อเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งในบรรดาหลายๆส่วนนั่นคือศีลของพระนะระบบศีลเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันในส่วนแรกคือศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ในที่นี้จะไม่ได้กําหนดเป็นข้อแต่ว่าในภายหลังบางทีก็อาจจะมาใส่หัวข้อเพื่อนับเป็นหมวดได้แต่นี้ก็เรียกเป็นศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นศีลในตอนแรกๆเลยที่หลังจากประกาศศาสนาใหม่ๆการดําเนินชีวิตเป็นยังไงอันนี้ศีลหมวดเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลศีลหมวดแรกตรงนี้พอมีคนทำผิดในหมวดแรกเนี่ยทำไม่ถูกทำผิดเช่นบอกว่าพระไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทพอมีพระไปทำผิดทำไม่ดีพระพุทธเจ้าก็จึงบัญญัติหมวดที่2ตรงนี้ที่เรียกว่าเป็นปาติโมกข์นะว่าสิกขาบทนี้นะเป็นข้อหนึ่งนี้นะทำผิดไม่ได้นะทำผิดเนี่ยเป็นความผิดล่วงละเมิดแล้วนะคุณจะเกินกรอบขอบเขตเอาไว้ที่ว่าบัญญัติเป็นกรอบเป็นข้อเนี่ยก็เรียกเป็นปาติโมกข์กราบตรงนี้คืออะไรปาจิตตีปาราชิกสังฆาธิเศษอันนี้เป็นบทบัญญัติตรงนี้นะซึ่งมีทั้งหมด150นี่ในหมวดที่2ที่เรียกเป็นปาติโมกทีนี้ในหมวดที่3ก็มีก็เรียกเป็นอภิสมาจารเป็นหมวดที่3ที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่มันจะดูแล้วงามทําให้ผู้มีศรัทธาก็มีศรัทธาเลื่อมใสมากขึ้นผู้ที่ยังไม่มีความเลื่อมใสก็จะมีความเลื่อมใสเช่นการเข้าไปในหมู่บ้านไม่ใส่รองเท้าหรือการไม่เดินขยงตัวการมีเสียงอันเบาเนี่ยพวกนี้เป็นสิกขาบทที่แบบเป็นข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาเล็กๆน้อยๆเป็นมารยาทอันดีงามอันนี้ก็มีอีกโอ้เยอะแยะมากเนี่ยเป็นแบบเป็นตับเลยแล้วที่ว่า227เนี่ยเอามาจากไหนก็คือเอามาจากหมวดที่2เนี่ยที่ว่าเป็นสิกขาบทปาติโมกข์เนี่ยที่มีกรอบขอบเขตแน่นอน1 2 3 4 5ถ้าคุณทําอันนี้คือคุณผิดตรงนี้คุณล่วงละเมิดตรงนี้นะมารวมกับสิ่งที่เป็นอภิสมาจารในหมวดที่3เนี่ยบางข้อนะมารวมกันมันจึงได้227ขึ้นมาเพื่อที่ว่าเอามาทบทวนกันทีนี้ถ้ารวมทั้งหมด3หมวดเลยเนี่ยโอ้ก็จะมีเยอะมากก็จะมีคนที่พยายามจะนับเป็นข้อออกมาในหลายๆพันข้อแต่ว่าหลักการที่ถูกจริงๆมันก็คือแบ่งเป็นหมวดนะมีอยู่3ส่วนอย่างนี้3ส่วน3หมวดในแต่ละหมวดนั้นก็จะมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันตามลำดับขั้นของเหตุปัจจัยที่มันมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลอันนี้คือคำถามข้อแรกของคุณทยาและคำถามข้อที่2คุณทยาได้ถามเกี่ยวกับพระอรหันต์ ที่บรรลุธรรมะแล้วพระอรหันต์ที่บรรลุธรรมก็คือบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยแล้วนะหลังจากที่ละสังขารคือร่างกายแตกดับไปแล้วนะอัฐิหรือสรีระได้แสดงเป็นพระธาตุชนิดต่างๆมากมายคุณตยาก็บอกว่าได้เคยไปกราบพระอริยเจ้ามาหลายรูปแล้วก็มีหลักฐานตรงนี้แหละที่อัฐิได้แปลเป็นพระธาตุแต่มีการแปลรูปไปก็เลยถามว่าหลักฐานเหล่านี้เป็นที่ชี้ชัดได้หรือไม่ว่าสาวกองค์นั้นรูปนั้นได้พ้นทุกข์แล้วหลุดพ้นจากวัฏสงสาร31ภพภูมินี้แล้วใช่หรือไม่การบรรลุธรรมดำหวังคนที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะมันบรรลุที่จิตใจนะไม่ได้บรรลุที่กายสิ่งไหนที่เป็นของละเอียดที่เป็นเรื่องของจิตใจเนี่ยกูจะของหยาบๆที่เป็นกายมาบอกเนี่ยมันจะไม่ได้โดยส่วนเดียวมันอาจจะบอกได้บ้างเป็นบางกรณีแต่จะไม่ใช่ทุกกรณีอันนี้ก็เราดูกันง่ายๆนะท่านฟังเราจะเอาของหยาบๆมาบอกของละเอียดละเอียดเนี่ยมันไม่ใช่หลักการแต่บางทีของละเอียดที่มันมีการเปลี่ยนแปลงจากจิตที่เป็นปุถุชนเป็นจิตที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยมันอาจจะมีบางกรณีที่ทำให้ของหยาบๆเช่นเส้นผมที่เป็นไปในทางรูปเนี่ยเป็นกายเนี่ยมันมีการแปลสภาพอาจจะเป็นได้หรือบางทีอาจจะไม่ได้แปลสภาพแบบนั้นก็ได้แต่เพราะนั้นมันจะไม่ใช่โดยส่วนเดียวแต่คือถ้าเป็นโดยส่วนเดียวคือแบบโดยสิ้นเชิงเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าจะบัญญัติไว้ละแต่ว่าในพุทธพจน์เนี่ยไม่ได้มีบอกตรงนี้ไว้อันนี้คือเป็นสมมติฐานที่เกิดขึ้นในสมัยหลังๆที่ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยได้เก็บอัฐิธาตุของครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีความเคารพนับถือรู้ถึงคุณธรรมของท่านแล้วเนี่ยแล้วเก็บอัฐิไว้เนี่ยปรากฏมันมีการแปลสภาพก็เลยตั้งเป็นสมมติฐานว่าอ๋อถ้ากระดูกหรือว่าอัฐิที่เผามาแล้วมีการแปลสภาพแล้วอ๋อแสดงว่าท่านบรรลุธรรมนั่นก็จึงตั้งเป็นสมมติฐานกันขึ้นทีนี้การบรรลุธรรมเนี่ยดำฟังเป็นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะว่าคนที่จะมาพยากรณ์การบรรลุธรรมของใครเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าองค์เดียวหรือว่าตัวบุคคลนั้นเช่นพระรูปนี้รู้ตัวว่าบรรลุธรรมแล้วก็ประกาศขึ้นฉันบรรลุธรรมกันนี้แล้วนะจะไม่ได้ให้สาวกอื่นมาพยากรณ์มายืนยันจะมีก็พระพุทธเจ้านั่นแหละที่จะมายืนยันการพยากรณ์ของตนของคนนั้นอันนี้เป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าที่ท่านจะยืนยันแสดงตนเอาไว้ว่าให้เห็นว่าเออนี่คือสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะได้ขั้นนั้นได้ขั้นนี้สกทาคามีอนาคามีบ้างโสดาบันบ้างก็จำแนกกันไปทีนี้แง่มุมที่น่าสนใจของเกี่ยวกับอัฐิธาตุหลังจากที่ตายแล้วเผาแล้วนะถ้าสาวกของพระพุทธเจ้านะตำหวังสาวกของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นถูปารหะบุคคล1ใน4ประเภทนะถูปารหะบุคคลเนี่ยก็คือบุคคลที่ควรจะเคารพสร้างเจดีย์ไว้ให้หลังจากที่ตายไปแล้วนั่นหนึ่งก็จะมีพระเจ้าจักรพรรดิ2พระสัมมาสัมพุทธเจ้า3พระปัจเจกพุทธเจ้าและ4สาวกของพระพุทธเจ้า4ประเภทเนี้ยควรจะสร้างเจดีย์ไว้ให้เพราะนั้นคำว่าสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องฟังคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะปฏิบัติชอบดูตรงไหนก็ดูตรงที่ปฏิบัติไงดูตรงที่ปฏิบัติทางกายวาจาและใจดีไหมชอบไหมดูตรงนั้นนะอันนี้เป็นพุทธพจน์นะท่านฟังนะคือจะไม่ได้ดูที่พระธาตุหลังจากเผาออกมาแล้วนะใครก็ตามที่ปฏิบัติดีเนี่ยแล้วเราเอาอัฐิของเขานะมาบูชาคำว่าบูชาไงบูชาด้วยของหอมบ้างดอกไม้บ้างด้วยอมิตรบ้างหรือบูชาด้วยจิตที่เลื่อมใสบ้างนี่เป็นสตานะที่ดีขึ้นไปกว่านั้นก็เอาคุณธรรมที่ดีชอบของท่านเนี่ยมาทําเองด้วยนั่นคือปฏิบัติบูชานะบูชาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาบ้างดูบูชาด้วยการปฏิบัติตนให้มันดีแบบท่านบ้างเนี่ยโอ้จิตของคนที่บูชานี่สูงนะดีนะควรกระทํานะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะเพราะการบูชาเนี่ยคือไม่ใช่ว่าไปกราบมับแล้วออกมายังไม่ทันพ้นคลองแห่งจักษุในการเห็นพระธาตุนั้นก็ด่าคนนั้นก่อนละคิดไม่ดีกับคนนู้นก่อนละเอาเนี่ยมันจะไปเป็นบุญเป็นกุศลได้ไงแต่เราต้องตั้งจิตของเราให้ดีทำฟังดูที่การปฏิบัติของบุคคลที่เราบูชานั้นตรงไหนท่านปฏิบัติดีเอาคุณธรรมนั้นมาส่งไว้ในใจของเรานี่คือควรจะไปกราบแบบนี้บูชาแบบนี้ นะจะแปรสภาพไม่แปรสภาพเนี่ยถ้าจิตเราตั้งไว้ดีนั่นเป็นบุญทันทีเป็นสาวกที่ควรแก่การบูชาพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้สาวกของท่านทุกคนนี่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่พระธาตุจะแปรไม่แปรก็ตามแต่นะควรแก่การบูชาควรแก่การเชื้อเชิญควรแก่การต้อนรับควรทำอัญชลีกรรมจะเป็นสิ่งที่จะดีมากๆอยู่แล้วแล้วเรื่องการแปรสภาพของสิ่งต่างๆนี่มันไม่เที่ยงอยู่แล้วท่านผู้ฟังทุกวันทุกวันน้ำแข็งจากที่มันเป็นก้อนมันเป็นของเหลวได้กลายเป็นไอได้ฝนตกอยู่ทุกวันเหงื่อแตกอยู่ทุกวันเนี่ยอันนี้มันเป็นการแปรสภาพของธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่ตามเหตุตามปัจจัยตามกระบวนการของมันมันก็เกิดขึ้นได้เป็นไปได้แต่เราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเนี่ยให้มานึกถึงตรงจุดที่เป็นคำสอนของพุทธะให้ดีเพราะว่าธรรมะนี้ท่านประกาศไว้ดีแล้วเป็นธรรมอันดีเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติให้มันดีให้มันชอบเราจึงจะสามารถที่จะทำความแจ่มแจ้งทำความดีงามให้เกิดขึ้นได้แน่นอนและนั่นคือคำถามของคุณทายาจากทางอินเทอร์เน็ตเวลาก็ใกล้หมดแล้วท่านผู้ฟังแม่แต่คำถามก็ยังมีเหลืออยู่พอสมควรแต่เล็กนิดหน่อยตอบได้สักคำถามหนึ่งเพิ่มเติมของคุณสิริวันคุณสิริวันส่งมาหลายคำถามอยู่ในเวลาพอจะเหลือตอบได้สักคำถามหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธเคยมีผู้ที่กล่าวไว้ว่าการดูแลสงฆ์อาพาธเปรียบเหมือนการได้ดูแลพระพุทธเจ้าเลยต้องการทราบถึงพระสูตรหรือพุทธพจน์ที่ในข้อนี้มีอยู่หรือไม่ท่านกล่าวไว้ว่าอย่างไรพระสูตรตรงนี้ท่านผู้ฟังมาในพระวินัยปิฎกในหมวดของกิลานวัตถุคาถาเกี่ยวกับเรื่องของภิกษุไข่และมีในสมัยหนึ่งที่พระพุทธเจ้าอยู่ที่เชตวันแล้วก็ไปเดินตรวจวัดแล้วก็ไปที่อาศัยของภิกษุรูปหนึ่งเห็นนอนจมกองมูดกองคูดของตัวเองนอนกลิ้งเกลือกไปมาบนอุจจาระปัสสาวะของตนเนี่ยไม่มีใครดูแลเลยก็เลยสอบถามพบว่าเอาไม่มีอุปถากก็เลยเรียกประชุมสงฆ์ดำฝังในที่นั้นแล้วก็มีพุทธพจน์จุดหนึ่งที่บอกว่าผู้จะพยาบาลเราก็จงพยาบาลภิกษุไข้เถิดนะผู้จะพยาบาลเราก็จงพยาบาลภิกษุไข้เถิดแล้วก็ได้บัญญัติสิกขาบทเอาไว้แต่ประเด็นตัวบทจริงๆเนี่ยก็คือว่าถ้าใครจะมาอุปถากดูแลพระตถาคตก็ให้อุปถากดูแลภิกษุไข้เถอะแต่ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะได้บุญเท่ากับดูแลพระพุทธเจ้านะแต่ว่าในการหน้าที่ที่ควรจะต้องทำเนี่ยถ้าจะมาขวนขวายดูแลแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวรูปเดียวงั้นก็ให้ทำกับภิกษุที่ป่วยไข้เถอะที่เขาได้รับทุกขเวทนาลำบากอยู่ในรายละเอียดเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะนำมาเล่าให้ฟังในวันต่อๆไปเรื่องนี้ก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจอยู่ในคำถามของคุณสิริวันก็คือเวลามันหมดแล้วล่ะท่านผู้ฟังนะมีเวลาแค่นี้วันละ30นาทีพบปะจะเจอกันและถ้ามีสิ่งใดคำถามข้อสงสัยก็ส่งข้อความมาได้จะนำมาพูดคุยกันในรายการต่อไปวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร